Сёння нас чакае другая частка радыёпастаноўкі «Прыгоды дзядулі антрацыта і яго ўнукаў». З яе даведаемся, адкуль бярэцца смала, пластмаса, бітум, бензін, лекі і яшчэ шмат што. Ролі выконвалі вядучы заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Говар Бандарэнка, дзядуля антрацыт, народны артыст Беларусі Віктар Лебедзеў, торфік, артыстка Клара Мізгайла, буры вугольчык, артыстка Алла Фурманова, бульдозер, заслужаны артыст Беларусі Вацлаў Окалаў, хлопчык, артыстка Зінаіда Паўлоўская, другі хлопчык, артыстка Яўгенія Зайчык, мяч, заслужаны артыстка Беларусі Рыма Маленчанка. Рэдактар Джэма Ялухіна, гукарэжысёр Аскольд Беклемішаў. Запіс 1966 года. Аднойчы ля канавы, дзе ляжалі стары антрацыт і торфік, спыніўся самазвал і, прыўзняўшы кузаў, выкінуў з яго цэлую гару нейкіх цёмна-шэрых, бясформенных кускоў. Пасля з'явіўся бульдозер і пачаў разроўніваць гэтую дарогу. І раптам дзядуля пачуў знаёмы-знаёмы голас. «Вось дык сустрэча! Дзядуля, ці ты гэта? Як жывеш?» «Унучак, буры вугольчык, дзядуля, дай на цябе паглядзець. Нічога, нічога, ну, у мяне ўсё па-старому. А вось ты, унучак, буры вугольчык, вядаць, немала пабачыў, а?» «Эх, не пытайся, не пашанцавала мне ў жыцці, дзядуля. Ой, як не пажанцавала. Бачыш, шлак я цяпер вось тут ляжу.» «Супакойся, супакойся, унучак. Ну, ты не плакаць, ці ж варта? Раскажы лепш, што ж у цябе здарылася?» «А ты мне беда, што нічога цікавага ў мяне не было.» «Расказывай, ну.» «А недзе далёка адсюль нас выгрузілі з поезда і звалілі ў вялікую вугальную кучу. Так, так. А там нас было столькі вугалёў, што і злічыць нельга. Прайшло крыху часу, і аднойчы, калі на вуліцы стаяў люты холад, пад'ехалі на машынах людзі і пачалі нагружаць вугаль на машыны.» «Ну, дык і што ж тут страшнага?» «Гэта яшчэ нічога. А далей, калі вугаль сыпалі, да нас падышла жанчына, забрала нас у карзіну і прынесла на кухню. Пасля ўсыпала ў пліту і падпаліла. Шчыгнуў каструль, што стаялі на пліце, пайшоў смачны пах. Ну, мы спачатку ўзрадаваліся, што трапілі ў такое утульнае месца.» «Ну, дык і чаго ж?» «А потым, ну, потым жанчына падсыпала яшчэ вугалёў, і мы проста ператварыліся ў шлак. На гэтым і закончыліся мае прыгоды. Напаліў пліту, зварыў кашу і толькі, і нікому ніякай карысці болей не прынёс.» «Эх ты, дурненькі, і табе не сорамна. Да ты падумай трошкі. А цябе ж была вялікая, вельмі вялікая карысць. Ты і твае сябры сагрэлі дом, дапамаглі людзям згатаваць абед. Значыць, табе радавацца трэба, а не бедаваць.» «Так. Але іншыя не ў печах гарэлі, не кашу варылі, а вялікія справы рабілі.» «Нічога, нічога, дружа, і вам бедаваць не трэба. Як маглі, паслужылі вы людзям, і цяпер, перагарэўшы, служыце. Унь, Унь, якая добрая дарога стала, як яе шлакам засыпалі, а? Люба глянуць? Люба глянуць, буры вугалёк. Паглядзеў буры вугольчык, і праўда, добрая дарога атрымалася. Значыць, няма чаго плакаць ды ўсхліпваць. Значыць, і ён людзям спатрэбіўся. А гэта самае галоўнае. Здарылася так, што размову бурага вугольчыка з дзядулем антрацытам пачуў нязграбны бульдозер, які адпачываў ля дарогі. І прыгадаў тут бульдозер, што ведаў аднаго з унукаў старога антрацыта. Добрый дзень, дзядуля антрацыт. Кланяецца вам спечаны вугольчык. Прасіў прывітанне перадаць. А вы, паважаны, адкуль жа майго унука ведаеце? Ды ўжо ж. Ведаю. Пазнаёміўся я з ім яшчэ тады, калі не быў машынай, а проста жалезнай рудой. Сустрэліся мы ля доменнай печы. Толькі гэта была не такая печ, у якой буры вугольчык кашу варыў. Не. Гэтая печ была большая за любы дом, нават шматпавярховы. І агонь у ёй такі бушуе, нават жалезная руда плавіцца. О, бач ты! Бач ты! А хто, вы думаеце, гэты агонь падтрымлівае? Спечаныя вугольчыкі. Так адразу і трапіў мой унучак у доменную печ. Не, не, не адразу. Спярша яго разам з братамі-вугольчыкамі накіравалі на драбілку. Сталі яны маленькія, а потым з іх зрабілі густую кашу. Ну, перамяшалі яе як след і павезлі да печаў, якія называюцца коксавымі. Яны таксама велізарныя, з двухпавярховы дом. А вось гэта печы. Ось мне б у такой печы пагрэць свае старыя косці, а то ляжы пад адкрытым небам і чакай цяпла. Дзядуля, пацярпіце трошкі, калі ласка. Не перебівайце, дайце да канца даслухаць. Як толькі засыпалі ў печ спечаныя вугольчыкі, яны адразу пачалі награвацца. І ад моцнай гарачыні сталі паступова змяняцца. З цвёрдых яны сталі мяккімі, і так прыліплі адзін да аднаго, быццам рашылі ніколі не разлучацца. Не бач ты. І тут з іх пацякла смала. А тым часам печ усё награвалася ды награвалася. І мяккія вугольчыкі раптам адчулі, што зноў становіцца цвёрды. Нарэшце іх выцягнулі з печы і сталі разбіваць на дробныя кавалкі. Потым сабралі і засыпалі ў металічны барабан. Чалавек, які засыпаў вугольчыкі, сказаў: «Паглядзім, на што яны здатныя». Барабан закруціўся, і вугольчыкі стала так кідаць і стукаць адзін аб адзін, што яны зрабіліся зусім малюсенькія. Круціліся вугольчыкі ў барабане і думалі, што ўжо ніколі адтуль не выберуцца. Балелі ў іх бакі, кружылася галава. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, бедненькі. Так, але на іх шчасце барабан спыніўся. Чалавек агледзеў іх і сказаў: «Добры атрымаўся кокс, годны». Пасля гэтага кокс адправілі ў доменную печ. Ось там ён і сустрэўся з жалезнай рудой. Кокс дапамог ёй ператварыцца ў чыгун, а потым людзі зрабілі з чыгуну жалеза. Так што, калі б не маленькія вугольчыкі, ніколі б я не стаў такім волатам. Подняўшы шырокі жалезны нос, бульдозер грамыхнуў сваімі нагамі гусеніцамі і заспяшаўся. Перапынак скончыўся. Не, вы толькі падумайце, колькі здзіўляючых пераўтварэнняў адбылося з дзядулевымі ўнукамі. Як многа пабачылі яны, як добра паслужылі людзям. А мы тут ляжым ля дарогі, ды толькі чужыя расказы слухаем. Пайшлі, Торфік, і мы паглядзім, што робіцца на белым свеце. Надакучыла без карысці ляжаць. Можа, і мы спатрэбімся для добрай справы. Пайшлі, дзядулька. Доўга ці не ішлі нашы падарожнікі, але падышлі яны да вялікіх шматпавярховых дамоў, а каля дамоў гэтых гуляло многа дзяцей. Жвавы белагаловы хлопчык даганяў чырвоны мяч. Хлопчык вось-вось гатовы быў расплакацца. Але тут адбылося такое, што ў дзядулі і Торфіка нават капелюшы з галоў паскідаліся. За шэрай цвёрдай дарожкай, нібы рака, ляжала нейкая чорная люстраная паласа. Мячык скочыў на гэтую паласу і быццам прыклеены спыніўся на месцы. Ага, папаўся? Цяпер ты ад мяне не ўцячэш. І малыш з разбегу скочыў да мяча. Ой, ногі прыклеіліся. Цяжка сказаць, чым бы гэта ўсё скончылася, калі б тут не трапіўся другі хлопчык, крыху старэйшы. Ён адразу ж здагадаўся, як трэба дзейнічаць, схапіў дошку, што ляжала побач, і кінуў яе ў поперак чорнай паласы. Потым прайшоў па дошцы да малыша і падаў яму руку. Вось так, вось так. Ну як жа ты ўлез сюды? Хіба ты не ведаеш, што гэта дарога яшчэ не закончана? Сюды ж толькі што вылілі вязкі біту. Цяпер ведаю. Толькі ты і мячык мой дастань. Зараз. На і мячык. А цяпер пайшлі адмывацца. Але чым? Вадой смалу не адмыеш. Пастой тут, я хутка вярнуся. Праз мінуту ён прынёс поўную кансервавую банку пахучай вадкасці. Гэта бензін, яго нават смала баіцца. Ну, давай, давай, браток, мыцца. Так. Давай, вось так, давай. Ой, як кепска пахнуць мае рукі. І ты, мячык, кепска пахнеш. Не, лепш ты паляжы ў канаве, пакуль прасохнеш. І ён кінуў мяч. Той падскочыў некалькі разоў і спыніўся прама перад дзядулям антрацытам і Торфікам. Вось так сустрэча. Дзядуля, да ці ты гэта? Я-то дзядуля, да не твой, мілы. А вунікі ты яркі да чырвоны, а мае ўнукі чорныя вугольчыкі. Ты я ж коксік, коксік, твой унучак я. Гэта людзі мяне мячом зрабілі. А калісь я таксама быў звычайны чорны вугольчык. Ой, не верыцца мне нешта. Дзіва, да і толькі. Ну што ж тут дзіўнага? Бачылі, у якую гісторыю я толькі што ўліп? Ледзь выбраўся. Ды вось як тут атрымалася. Уліп жа я ў самого сябе і сам сабой адмыўся. Смешна, смешна. Табе, можа, і смешна. А вось я нічога не разумею. Як гэта сам у сябе уліп? І сам сабой адмыўся. Вельмі проста. Мяне разам з іншымі коксікамі адвезлі на вялікі коксахімічны камбінат. І я апынуўся ў печы. Там мы коксікі раставалі ад гарачыні і з нас выдзялялі коксавы газ. Людзі зрабілі з гэтага газу смалу. А ну, а далей, унучака, ну смалою ты стаў. Але ж яшчэ не мячом. Правільна, правільна, правільна. А са смалы прыгатавалі пластмасы. А гэта што за дзіва? То за дзіва? Гэта такія матэрыялы. З іх робяць розныя рэчы. Дамы, машыны і нават мячы. Мячы. Ось я і ёсць коксік, які ператварыўся спачатку ў смалу, потым у пластмасу, а пасля ў мяч, мяч, мяч. Ну, і на гэтым жа твае ператварэнні, відаць, закончыліся? Мае так. А маіх таварышаў не. Бітум, у які я ўліп, таксама з коксікаў рабілі. І бензін, якім мяне адмылі, з нашага брата атрымалі. Таму я так і сказаў, сам у сябе ўліп, сам сабой і адмыўся. Ну, ось цяпер зразумела. Так, цяпер вельмі ўжо важная гэта штука – бензін. Не было б бензіну, спыніліся б машыны, маторы. Праўда, у асноўным яго робіць не з нас, а з цётачкі нафты. Але і мы для гэтага прыгодныя, прыгодныя, прыгодныя. Вось дык, унукі, вось дык вугольчыкі, а? Маленькі, чорненькі, а паглядзіш, нідзе без іх не абысціся, а? Нідзе, нідзе. Электраэнергія, вугалі, пластмасы, вугалі. І метал без іх не выплавіш, і дарогу добрую не пабудуеш. А гэта, дзядуля, яшчэ не ўсё. Як не ўсё? З вугалёў людзі нафталін робяць, лекарствы розныя. Глядзі на дарогу. Машына з чырвоным крыжам. А з акна кубікі ў бліскучай шкляной вопратцы выглядаюць. Так, гэта і ёсць лекарствы, якія з нас вугалёў робяць. Глядзіце, у першым кубіку стрептацык, у другім сульфідзін, а ў трэцім пепрамідол, пепрамідол, пепрамідол, а яшчэ... Але тут прыбеглі вясёлыя, свавольныя дзеці, падхапілі мяч, і ён весела паскакаў па роўных дарожках. Мячык паскакаў, а дзядуля з торфікам засумавалі. А вось якая гісторыя. Усе мае ўнукі малайцы. А вось мы з табой, торфік, ну на што мы здатны, а? Няма чым мне, дзядуля, асабліва хваліцца. Мы, торфікі, куды маладзейшыя за вас вугалёў і даём не так многа цеплыні, як вы. Раней намі проста палілі ў печах, закрывалі кватэры, а потым сталі на калгасныя палі вывозіць. Узяліся мае брады памагаць жыць туды пшаніцы каласіцца, гародні налівацца сокам. Ну дык што, калі вы торфікі ўраджаю служыце, дык гонар вам і пашана. Хлеб людзям не менш, чым метал электраэнергія патрэбны. Яно то праўда. Ну так што няма чаго табе сваіх дваюродных братоў саромецца. Ну, калі па-сапраўднаму разабрацца, дык быццам няма чаго саромецца. Тым больш, што з торфу яшчэ воск робяць, спірт, крыалін, аміяк, этылен. О, колькі, бачыш? А яшчэ электроды і клей. Ды такі клей з торфу робяць, што ім можна склеіць стружкі і пілавіння ў пліты. А потым з пліт рабіць сталы, шафы. Значыць, мы, торфікі, цэлыя лясы зберагаем. Вось так. Ну, дык час і нам з табой, торфік, свае сілы і цяпло на радасць людзям аддаць. Пайшлі, унучак. Пайшлі! І пайшлі служыць людзям. Дзядуля антрацыт і яго самы юны ўнук. Вы слухалі другую частку радыёпастаноўкі «Прыгоды дзядулі антрацыта і яго ўнукаў». Ролі выконвалі народны артыст Беларусі Віктар Лебедзеў, заслужаны артысты Беларусі Рыма Маленчанка, Уладзімір Говар-Бандарэнка і Вацлаў Окалаў, артысты Клара Мізгайла, Алла Фурманава, Зінаіда Паўлоўская і Яўгенія Зайчык, рэдактар Джэма Ялухіна, гукарэжысёр Аскольд Беклемішаў, запіс 1966 года.